me toman fotos. Vlamingen nemen het brood thuis, omdat de plek waar de gebouw staat, nu het brood in het aanhoud stond. Lager aan het slaap. Dus thuis, eerst op de brood. Degene die je ziet staan, is het neo-grootis. Bijgebouwd, einde van de 19e eeuw. Als je goed toekijkt, even kies vooruit. De achterkant van de galerij, die de bouwlijn staat. En binnen een zeer mooie constructie. Ik heb een pakje. Dat staat er nog altijd. Zal ik een paar keer schoenen gelezen? Dat is niet meer het echte. Quédate ahí con tu brother, maluco, weón. Chequeado con mi cosa, te voy a mi casa por si mi casa. ¿Qué cosa has dejado? ¿Tienes una de mi, creo, no? No sé, tuve de plata, se lo compré cuando estaba en Nepal. A ver, sácalo para la regalo de la mamá de mi chivola, vecina. Ah, ¿la viste? ¿Todo el mundo? Te ganché con un sombrerito, ¿qué? Todo lo pandemita. Todo el mundo me lo quiere comprar. ¿Así lo puedo tomar, sí? No, está bueno. Lo cambio solo por un culo virgen. Y tengo que probar primero si está virgen, si no, no. cunhado, não é da minha vida. Sim, tá usando. Que homem? Tu crê que a sua filha não está arrumando? Porque não te abra.